सब हो शाम है। जरा पूछ क्या दिल में मेरे सब हो शाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। हर जगह अब दिखे तू, अपने दिल का भी काम तमाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। जरा पूछ क्या दिल में मेरे सब हो शाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। सोचती रहती हूँ अक्सर तुझको तन्हा रातों में। नींदों में तू, ख्वाबों में तू, सांसों में तू बसती है। यादों में तू, लम्हों में तू, आँखों में तू हंसती है। हर जगह अब दिखे तू, अपने दिल का भी काम तमाम है। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम, बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम।